talpra esni, csak felállni, új alapra tenni, a régit lezárni. Fulasztó napok a víz alatt tartanának, az idő telik lassan, varja rám a szarkalábat. Én napfényt vetettem, mégis vihart arattam, miattad elviselem, még a lábam kitartalattam. Az új tervek mellé mindig jönnek újabb terhek, inkább letettem róla, hogy mindenkinek megfeleljek. Hiába esem szét, úgysem maradok úgy, ez egy darabban is darabos út, pedig lehetne már minden rossz álom a tegnapi. Hadd lapozzak oda, ahol újra minden oké. Mint egy őszi levél, mit elfúj a szél, én pont olyan egyedül szállok. Nem számít, hogy még milyen hosszú a tél, mert rád ezer évig is várok. Visszatér a tavasz, s te maradsz a virágom. Ha itt leszel veledem, veledem a szomorúságom. Hiába leppel a gond, akkor is felfelé török. Amikor nincs talaj alattam és felettem dörög. Örök túlélő vagyok, ezek rég lefutott körök. Nem tudok visszaesni, ahhoz én túlmérő jövök. Nem ijedek meg bár negatív látomástól. Mindig erősebbé tesz, ezért a változás jó. Még akkor is a fáj, soha nem leszek a fogja. Aki hagyja, hogy visszahúzza, azt vissza is fogja. Még véletlen sem vagyok tévedhetetlen, de valamiért nem hiszek a véletlenekben. Egyszer minden véget ér, olyan lesz, mint az elején, amikor újra mi leszünk, és nem csak te meg én. Mint egy őszi levél, mit elfúj a szél, én pont olyan egyedül szállok. Nem számít, hogy még milyen hosszú a tél, mert rád ezer évig is várok. Visszatér a tavasz, s te maradsz a virágom. Ha itt leszel veledem, veledem a szomorú. Szállok. Nem számít, hogy még milyen hosszú a tél, mert rád ezer évig is várok. Visszatérünk.